السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج اس سلسلے کا 41واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے گاکوئن سائی نی اِکو کوتو گا دیکھتے تانوشیکاتا دیس، مجھے یونیورسٹی میلہ دیکھ سکنے کی خوشی ہے۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ انا کو نزلہ ہو گیا تھا لیکن اب وہ ٹھیک ہیں۔ آج وہ کینتا کو شکریہ کی ای میل لکھ رہی ہیں جس نے انہیں شیزوکا کی سیر کرائی تھی۔ تو آئیے سبق نمبر 41 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ گاکوئن سائی نی اِکو کوتو گا دیکھتے تانوشیکاتا دیس، مجھے یونیورسٹی میلہ دیکھ سکنے کی خوشی ہے۔ آئیے اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ای میل کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، کینتا ساما، کینتا صاحب۔ مخاطب کرنے کے اس انداز کینتا ساما میں لفظ جو استعمال ہوا ہے ساما، یہ کسی کو عزت دینے کے لیے اس کے نام کے بعد لگایا جاتا ہے، جبکہ یہ انداز بھی کافی شائستہ ہے کینتا سان۔ تو انور صاحب، خط لکھنے میں بھی آغاز میں ساما استعمال کیا جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اوگینکی دیس کا، کیا آپ ٹھیک ہیں یا امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اوگینکی یعنی ٹھیک یا صحت مند، یہ دراصل اس میں صفت گینکی یعنی ٹھیک یا صحت مند کے ساتھ اسے مزید شائستہ بنانے کے لیے او لگا کر بنایا گیا ہے۔ دس یہ جملے کے شائستہ اختتام کا لفظ ہے، اور اس کے بعد کا لگانے سے یہ سوالیہ جملہ بن گیا۔ تو انور صاحب، مجھے اوگین کی دس کا کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ آپ یوں کہہ سکتی ہیں ہائی گین کی دس، خیال رہے کہ آپ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں اس لیے اس میں عزت والا او نہیں لگایا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی مجھے اوگین کی دس نہیں بلکہ گین کی دس کہنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور اگر طبیعت بہت حشاش بشاش نہ ہو تو پھر یوں کہہ سکتی ہیں اے ماں، یعنی جی بس، اس طرح بتا سکتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ کونو آئیدا وا اریگاتو گوزائیماشتا، گزشتہ دن کے لیے بہت شکریہ۔ کونو آئیدا یہ کچھ عرصے قبل کے کسی دن یا دورانیے کو ظاہر کرتا ہے، وا یہ موضوع کے ساتھ لگنے والا حرف جار ہے، اریگاتو گوزائیماشتا بہت شکریہ، اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو کیا یہاں ہم اریگاتو گوزائیمس نہیں کہہ سکتے؟ جی نہیں، ماضی کے کسی عمل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اریگاتو گوزائیماشتا ہی مناسب ہے۔ گاکوئن سائی نی اِکو کوتو گا دیکھتے تانوشیکاتا دیس، مجھے یونیورسٹی میلہ دیکھ سکنے کی خوشی ہے، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ گاکوئن سائی یونیورسٹی کا میلہ، نی یہ حرکت کی سمت کو ظاہر کرتا ہے یعنی سفر کی منزل، اِکو یہ لغوی شکل ہے اس فعل کی، اِکیماس یعنی جانا، اس کی لغوی شکل اِکو کے ساتھ کوتو ملا کر یوں کہا جائے گا اِکو کوتو، تو اس کا مطلب ہوگا جانے کا عمل، گویا فعل اسم میں تبدیل ہو گیا۔ نا یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے، دیکھتے یہ تے شکل ہے اس فعل کی، دیکھیماس یعنی کر سکنا، یہ عام طور پر کسی کام کی صلاحیت ہونے یا اس کے ممکن ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا تو فعل دیکھیماس کی تے شکل دیکھتے ہے، میں سمجھ گئی۔ جی بالکل ٹھیک، فعل کی تے شکل وجہ ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد آنے والی بات کی وجہ، یہاں اس کے بعد ہے تانوشیکاتا، یہ ماضی کا صیغہ ہے اس اسم صفت کا، تانوشی خوش ہونا یا لطف اندوز ہونا، اور دس جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ آئیے آج کے کلیدی جملے کی ایک بار پھر مشق کرتے ہیں۔ گاکوئن سائی نی اِکو کوتو گا دیکھتے تانوشیکاتا دس، اور ای میل کا اختتام انا یوں کرتی ہیں، سگی وا توکیو دے آئی ماشو، اگلی بار ٹوکیو میں ملیں، یا آپ سے ٹوکیو میں ملاقات کی خواہش ہے، سنی یعنی اگلی بار یا آئندہ، اس کے بعد وا موضوع کے ساتھ لگایا جاتا ہے، ٹوکیو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کا یہ جاپانی تلفظ ہے، دے یہ حرف جار کسی عمل کے مقام کو ظاہر کرتا ہے. یہاں اس کا مطلب ہوا ٹوکیو میں. آئیماشو ملے. ملنا کے لیے فعل ہے آئیماس، اور فعل کے ماس کی بجائے اگر یہ کہا جائے ماشو تو یہ تجویزی انداز ہو جاتا ہے، یعنی ایسا کریں. تو آئی ماشو کے معنی ہوئے ملیں. گویا انا تجویز دے رہی ہیں کہ آئندہ ٹوکیو میں ملیں. جی بالکل ٹھیک. اور آئیے اب سبق نمبر 41 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، لیکن پہلے آج کا کلیدی جملہ. گاکوئن سائی نی اِکُ کوتو گا دیکھتے تانوشیکاتا دیس. مجھے یونیورسٹی میلہ دیکھ سکنے کی خوشی ہے. کینٹا ساما او گینکی دیس کا؟ この間はありがとうございました。学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. ہم نے اکو کوتو گا دیکی ماس یعنی جا سکنا سیکھا ہے، میں ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ کوئی کام کر سکنے یا ممکن ہونے کے بارے میں بتانے کے لیے فعل کی لغوی شکل کے بعد یہ لگاتے ہیں کوتو گا دیکی ماس. اس کے معنی ہے کوئی عمل کر سکنا یا انجام دینا ممکن ہونا. تو آئیے کچھ مشق کرتے ہیں. کوتو گا دیکی ماس. اگر یوں کہنا ہو میں جا سکتا ہوں تو میں کی جاپانی ہے واتاشی. جانا کو کہتے ہیں ایکیماس. اس فعل کی لغوی شکل یہ ہے ایک، اس کے بعد لگایا جائے گا کوتو گا دیکیماس. تو مجموعی طور پر یہ جملہ یوں بنے گا واتاشی وا ایک کوتو گا دیکیماس، یعنی میں جا سکتا ہوں یا میرے لیے جانا ممکن ہے. منفی جملہ بنانے کے لیے فعل دیکیماس کی نفی کی شکل استعمال کریں گے جو ہے دیکیماسن، یعنی میں نہیں جا سکتا. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں واتاشی وا ایک کوتو گا دیکیماسن. اچھا میمونہ، آپ کو اور یقیناً سامعین کو بھی فعل کی سکنا شکل تو یاد ہوگی جس کے بارے میں سبق نمبر 35 میں بتایا گیا تھا. فعل ایکیماس یعنی جانا کی سکنا شکل یہ ہے ایکیماس یعنی جا سکنا. بنیادی طور پر اس کے اور ایکو کوتو گا دیکیماس کے معنی ایک ہی ہے، البتہ ایکیماس زیادہ بے تکلفانہ انداز ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. آج ہم خوشگوار احساس سے متعلقہ الفاظ بتائیں گے. سکیری. کیا اس لفظ سکیری کا تعلق سکی یعنی پسند سے ہے؟ جی بالکل نہیں ہے. سکیری یہ کمرہ صاف ستھرا ہونے اور چیزیں ترتیب سے رکھے ہوئے ہونے کا اظہار ہے. اس کے علاوہ یہ تھکاوٹ یا بیماری کے بعد کے تازگی کے احساس کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سکیری. ویسے تازگی کے خوشگوار احساس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے سپاری. منہ دھونے یا نہانے کے بعد کے خوشگوار احساس کو بیان کرنے کے لیے آپ یہ لفظ سپاری استعمال کر سکتے ہیں. تو آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے سکیری اور سپاری. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. میں نے ساکورا کی دادی کو ای میل کے بجائے خط لکھا ہے. روایتی طور پر جاپانی اوپر سے نیچے کی جانب لکھی جاتی ہے اور اس کی سطریں دائیں سے بائیں جانب بڑھتی ہیں. خط لکھنا بہت مشکل تھا. میں ساکورا کو خط دکھا کر تصحیح کراؤں گی. تو سامعین، آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا گاکوئن سائی نی اِکُ کوتو گا دیکھتے تانوشیکاتا دیس. مجھے یونیورسٹی میلہ دیکھ سکنے کی خوشی ہے. اگلے سبق میں انا اپنی یونیورسٹی کی جانب سے ایک مطالعاتی دورے پر جائیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا.